دا د غبن نه جوړ دی. غبن نقصان ته وایي، ښه نقصان، که هغه مالی نقصان وي، که هغه د عقل او د سوچ نقصان وي، دې ټولو ته وایي. مالی نقصان چې سړي ته ورسي، نو دې کې خلک صیغه د مجهول استعمالوي، غوبن فلان، فلانی ته په کاروبار کې نقصان ورسېد. او چې دا عقل کې نقصان وي یا بل سي، نو هغې ته بیا وایي غبن فلان، فلانی ته په عقل کې نقصان ورسېد. غبن نقصان ته وایي. تغابن، یو بل ته نقصان رسول. ته ما ته تاوان ورسې، زه تا ته ورسوم، ته زما نه حق قبضه کې، زه ستا نه حق قبضه کوم، دې ته تغابن وایي. تغابن دا وروستو به د دې معنه وکړو. قیامت نامې ډېرې دي، خو یو پکې دی یوم التغابن. د قیامت یو نامه ده یوم التغابن، ورځ یو بل ته د نقصان رسولو. یسبح لله، پاکی بیانوي د الله دپاره، ما فی السماوات، هغه څیزونه چې هغه په آسمانونو کې دي، هغه چې هغه په آسمانونو کې دي، د آسمان چې څومره مخلوق دی، دا ټول د الله پاکی بیانوي. و ما فی الارض، او هغه چې کوم په ځمکه کې دي، تمام آسمانی مخلوق، تمام زمینی مخلوق، دا د الله پاکی بیانوي. له الملک، خاص د الله د پاره دی حکومت، الکه بادشاهي چې دا خاص د الله ده. بادشاهي دې ته وایي چې سړی همیشه بادشاهي، د دنیا بادشاهي څه بادشاهي نه دي. تاسو وایې څو کاله بادشاهي او بیا د ذلت سره مخی. له الملک، خاص د الله د پاره دی حکومت، وله الحمد، د الله د پاره دی حمد. که څوک د الله حمد وایي او که نه وایي، د الله د پاره حمد دی. وهو، او د الله، على كل شيء قدير، په هر څیز قدرت لرونکی دی. استاد بوي وار مخطا کوي، الله په دیم قدرت لري چې تاسو له سبق نه درځي، او الله دا سبق درته یاد کړي. په دیم قدرت لري، په دیم قدرت لري چې الله ستا هدایت وکړي، د دې سبق د وجې نه الله ستا اصلاح وکړي. وهو، او د الله، على كل شيء قدير، په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. هو الذي، الله غزات دی، خلقكم، چې هغه پیدا کړي یې تاسو. مونږ نه وو، ښه معدومو، الله د نش نشته ته راوستو. الله غزات دی، خلقكم، چې تاسو یې پیدا کړي یی. فمنکم، نو بعض ستاسو نه کافرون، هغه کافران دي. الله پیدا کړی، طبیعت یې تاسو له د دین او د اسلام درکو، خو بیا اختیار ورکه، نو په خپل اختیار سره بعضی کافر دي او بعضی مؤمنان دي. فمنکم، نو بعض ستاسو نه کافرون، کافر دي. ومنکم، او بعض ستاسو نه مؤمنون، هغه څه دي مؤمن دي. دا تقسیم شو، دا دوه پاټۍ رالل، یو کافرون شو او یو مؤمنون شو. والله، الله پاک چې دی، بما تعملونه، په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ، بصیر لیدونکی دی. الکه که تاسو د دین خدمت کوئ، په دین باندې ځان پویوئ، په دیم الله خبر دی. خلق السماوات، الکه قدرتونه دومره دی. خلق السماوات، دی الله پیدا کړي دی اسمانونه. والارض، او ځمکه، بالحق، د پاره د ښکاره کولو د حق. یو احساناتو ته ګورئ. وصورکم، او الله صورتونه جوړ کړي دي ستاسو. وصورکم، او الله صورتونه جوړ کړي دي ستاسو. او فاحسن صورکم، الله ښکلي کړي دي صورکم، صورتونه ستاسو. تاسو د خپل شکل ته او د خپل رنګ او ډول ته وګورئ چې څنګه ښایسته شکل او رنګ یې دله درکړی دی. فاحسن صورکم، الله ښکلي کړي دي، ښایسته کړي دي صورتونه ستاسو. د جلالین حشوي، د انسان د ښکلي والي د صورت یو دلیل دا دی چې دا به ګورې انسانانو کې داسې انسان بني چې هغه تمنا د دي وکړي چې ربه زما دا صورت نه وي او دا بل شانتې وي. چته انسان به دا سینه وی چره به زما دا صورت نه وی او د سوي لکه اوسه پشان دا سوک نه وی لکه هغه صورت بد دی یا زره به زما دا سی صورت نه وی او دا سوي لکه د چرګ پشان معلومی گی دا خبره چې د انسان صورت خولی دی زکه دی دا تقاضا نه کوي چې دامې نه وی واغوي بله دا دی د جلالین حشوی چې په دنیا کې ډیر بد صورته سړی خو وي که نه ډیر بد صورته بد شکله تاسو وګورئ په نور زند سرو کې د ده صورت دا بد شکله کم دی خو د نورو دغه نه دغه دی څه دی ښایسته دی نو په احسن الله ښایسته بله دا دی هر زناور څلور بولې رواني او داسې وي په دوه خپو باندې نیغ رواني و الیه المصیر او دغې الله ته دي واپس کیدل زمونږه دا خو یې د قدرتونو بیان الک علم څومره دی یعلمو دا الله عالم دی ما په هغې فی السماواتی چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دا په اسمان کې چې څه حالات دي او څه شی نه دي او په ځمکه کې څه حالات او څه شی نه دي په دې تمامو څیزونو باندې بیل بیل الله عالم دی دا لا څه کې ویعلمو دا الله عالم دی ما په هغه خبره تسرونه چې تاسې پټوئ هلکه چې پټ په زړه کې کومه خبره ساتئ په هغې هم الله پټه خبره کوي پټه اوس ماته که پټه خبره کوي نو زه ته یم څه دي ووایه لږ بیا ووایه لیکن الله ته دا ټولې خبرې دغه دي الله ته ښکاره او پټ یو شی دی وما تعلنون او هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ دا لا څه کې والله علیم الله عالم دی بذات صدور په هغه خبرو چې په سینو د خلکو کې وي چې د سره دې په خوله نه خوځولې او په زړه کې کم دغه یې که نه خبره په هغې هم الله خبر دی بیا دې دقه الله الله اومنی او د هغه د کتاب اتباع وکړي او بیا د تخویف دنیوي یو څو نمونې الله ښیي الم یاتکم آیا نه دې راغلی تاسو ته چې دا داسې بې پروا ګرځئ نو تاسو ته دا مخکینی تاریخ معلوم نه دی الم یاتکم آیا نه دې راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر د هغې خلکو کفرو چې هغوی کفر کړی و من قبل و مخکې د دې نه هغه د نوح علیه السلام قوم هغه عادیان هغه سمودیان ولې د هغوی واقعې دته نه دي راغلی چې هغوی کفر وکړه فذاقو نو هغوی اوسکه وبال امرهم سزا د خپل کار فذاقو هغوی اوسکه وبال امرهم سزا د خپل کار په دنیا کې پی عذابونه رالل خو ګورې په دې عذاب باندې د آخرت د عذاب نه خلاصیږي ولهم شته دی د هغوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک دا عذاب ولې راغی دوی ته ذالک دا عذاب چې دی بانه په دې وجه چې کانت تعتیهم رسلهم چې راتلل به کول دوی ته پیغمبرانو د هغوی بالبینات په دلایلو واضحو باندې دا عذاب پی په دنیا کې ولې راغی بانهم په دې وجه چې کانت تعتیهم راتلل به کول دوی ته رسلهم پیغمبرانو د دوی بالبینات په دلایلو واضحو که نوح علیه السلام دی د الله د دین واضحه دلایل ورته بیان کړه که هود علیه السلام دی که صالح علیه السلام دی نو دوی به څه وی ها موږ ته ایله انسان هدایت کوي که الله هدایت زموږ غوښتلې نو ملایکې به رالیږلې وي فقالو نو دی خلکو ووی چې ابشر آیا انسانان بشر مفرد دی انسان ته وی بنی آدم لیکن دا اسم جنس دی ښه چې اسم جنس یې والی نو اسم جنس بیا دې ته وایي چې د دغه جنس نامه یې لږ او ډیر ټولو ته ویلې کیږي د اسم جنس داسې مثال دی لکه ما اون اوبه اوس اوبه اوبه دي خو که څاڅکي هم اوبه دی او که کټورې ډکي هم اوبه دی او که منګې ډکي هم اوبه دی او که بیلر ډکي هم اوبه دی او که سینې دغه رنګې بشر یو ته هم وایي اسم جنس یې جمالی دوه درې څلور دلته معنا جمع ده ښه فقالو نو دوی ووی ابشرون آیا انسانان بنی آدمان یهدوننا اوی به مونږ ته هدایت کوي. نو الله پاک زمونږ د هدایت لپاره ایله انسانان راولېږل. خدای هم په خیر که نو چې انسانان د ته رانشي نو څوک به هم پوهوي. فکفرو نو دوی کفر وکړه وتولو اوی وګرځېدل د ایمان نه. الله له څه نقصان دی؟ واستغنى الله بې پروا دی الله. الله تعالی د چا ایمان ته ضرورت نشته او نه الله تعالی د چا په کفر باندې هغه ته څه نقصان رسي. والله الله پاک چې دی غني هغه بې پروا دی او حمید صفت کړی شوی دی. بیا دی زجر زعم الذین دعوه کوي هغه خلک زعم الذین دعوه کوي هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي. کافران دا دعوه کوي چې باس بعد الموت نشته، بس سړی مړ شو د مرګ نه پس دی ختم دی. الی یبعثو چې هیڅکله به دوی روچت نه کړی شي د قبرونو نه. د دې خبرې دعوه کوي الی یبعثو چې هیڅکله به دوی روچت نه کړی شي د قبرونو نه. دی خدا خبرې کوي دی خلکو سره به سوی قلته ورته ووایه بلا ولینا بلا ولینا. ګوره دوی خبره تاکید وکړه دا لن نه دی. لن چې په مضارع داخل شي نو نفی تاکید پیدا کوي. هیڅ کله به دوی راوچت نه شي د قبرونو نه. نو الله ورته جواب ورکوي په کلکه طریقې سره قلته ورته ووایه بلا ولینا. تاسو چې خبره کلکوئ نو د خبرې د کلکولو یو طریقه ملک جانه دغه می کنه قسم. نو وی و ربی زما د قسمی په رب زما په خپل رب مې د قسمی. او بیا لام تاکید بانون تاکید ثقیله وی لتبعثن خامخا خامخا تاسو به روچت کړی شئ د قبرونو نه. بیا به د قبرونو روچت شئ خو بیا هم اسې نه. ثم پس د هغې نه لتنبئن خامخا خامخا خبر به درکړی شي تاسو له بما عملتم په هغې چې تاسو عمل کړي. که خم کړي ښه بدله، که بدم کړي بده بدله. او که ته وی چې هر یو له الله پاک څنګه بدله ورکوي وی وذلک او دا بدله علالله په الله باندې یسیر اسانه ده. نو چې د الله قدرتونه هم درته پته ولګېده او د الله د علم هم درته پته ولګېده او په مخکیني خلکو باندې د کفر د وجې نه چې کوم عذابونه راغلي دي هغې هم پته ولګېده. نو څه کول پکار دي وروره؟ فآمنوا بالله نو تاسو ایمان راوړئ په الله. په الله باندې څه ایمان راوړئ؟ ورسوله او په رسول الله هغه. په الله ایمان صحیح او د الله په رسول ایمان او دریم په قرآن مجید. په قرآن ایمان راوړئ. قرآن چې کمی خبرې کوي دا ومنې. والنور الذي او په هغې رڼا انزلنا چې موږ رالېږلې ده. مراد د رڼا نه څه دی؟ قرآن مجید. قرآن ته رڼا ووي. تاسو ویلي که نه رڼا څه ته وایي؟ چې په خپله هم ښکاره وي او بل هم ښکاره کوي. رڼا دا کاري که نه شپې چې بلب لګېدلي هغه ځای نه تاسو وینې که نه وینې؟ په خپله هم ښکاره وي او بل هم ښکاره کوي. دا کتاب چې ورته تاسو کولو کې نو دا کتاب درته ښکاره کوي که نه؟ اوس دا رڼا ده. په خپله هم ښکاره ده موږ ته هر څه ښکاره کوي. دقسې قرآن په خپله هم ښکاره دی او حلال حرام جایز ناجایز دا موږ ته ښکاره کوي. والله الله پاک بما تعملون خبیر په هغه کارونو چې تاسو یې کوی خبر دی. استاد صاحب وی په دې باندې ډېر شکر وباسئ. الله په دې هم خبر دی چې نن تاسو د الله کتاب ته ناست یې. په دې هم الله خبر دی کیدی شي چې ستاسو مذاکره الله د ملیکو سره کوي چې وګورئ زما بندگان خپل کاروبار یې پریښی دی او هغه دې زما کتاب ته ناست. یوم رایات کې یو ورځ تخویف اخروی. یوم رایات کې یو ورځ یجمعکم چې الله به را جمع کړي تاسو لیوم الجمع په ورځ د قیامت. د قیامت یو نامه ده یوم الجمع روز دا را جمع کېدو، ځکه په قیامت کې بم دا تمام دنیا را جمع شي. یو ما را یاد کې یو رز یجمعکم، چې را جمع بکی الله تاسو لیوم الجمع، پاغ روز دا قیامت. ذالک دقه دا قیامت روز یوم التغابن، دا روز دا تغابن ده. اتغابن یوم التغابن دقه دا قیامت روز ده. تاسو ویلی دی تغابن څه ته وایي؟ یو بل ته نقصان رسول، د یو بل نه شی اغستل. حدیث کې تاسو ویلیم دی، بخاری کې به مو وایي، هر بنی آدم له الله جنت کې هم ځای مقرر کړی دی، او هر بنی آدم له الله په دوزخ کې هم ځای مقرر کړی دی. ښه، چې کله سړی نیک اعمال وکړي، نیک اعمال، الله د جنت ځای ولا برقرار کړي او د دوزخ ځای ته پاتې شي. کم سړی چې بد اعمال کوي، ایمان را نوړي او بد اعمال کوي، د جنت ځای ته پاتې شي، دوزخ ورته میلو شي. پر ورځ د قیامت چې کله حساب کتاب وشي، مسلمان به الله راوالي، مسلمان جنتی، د جنت نه مخکې به ورته وښیي چې هغه د دوزخ ځای دی. خو که ایمان دې نه وي راوړی او اعمال دې نه وي کړی، نو هغه دې ځای و. خیال دې دی، دوزخي چې دی، هغه چې دوزخ ته ځي، ورته به وایي جنت ته به یې راولي چې هغه دې ځای و. خو که د ایمان راوړی وي او اعمال دې کړی وي، غریب نه دا د جنت ځای پاتې شي. دا د جنت ځای راوالي الله بل مؤمن ته ورکي. نقصان ظاهر کې ورسید که نه، چې تا نه یو سړی په دنیا کې یو کور قبضه کړي، نقصان دی که نه؟ ظاهر کې غونډ د جنت ځای تا نه دغه شو. یا دا تاسو مشکات کې ویلي وو، رسول الله ووایي که نه، چې تاواني سړی څوک دی، غریب څوک دی؟ وی صاحب، غریب هغه ته وایي چې نه ورسره روپۍ وي او نه ورسره سامانونه وي. رسول الله وایي زما په امت کې غریب او دغه دیواله هغه دی چې ایمان یې مې، منځونه یم کړي، روجې حجونه یم کړي، بې اندازې اعمال یې کړي. په ورځ د قیامت په میدان حشر کې به سړی راشي، یاره به ده زما مال اغشتی و، الله به د ده نیک اعمال راولي، هغه ته به یې ورکړي. بل سړی به راشي، یاره به ده زما قرض و مال یې نه دی راکړی. بل سړی به راشي، یا الله زه ده وهلی وم. بل سړی به راشي، یا الله ده زما بې عزتي کړې وه. یا بل به راشي، ربه زه ده شرمولی وم، زما داسې دغه کړی و. دا یو یو به راځي او هغه د ده اعمال ده نه بالي، نقصان شو که نه شو؟ آخر کې به داسې چې خلک به پاتې شي او عملونه به نه، نو الله به بیا د هر حقدار ګناه رالي او د ده په سر به اچوي. دا نقصان ورته ورسېد که نه؟ نو د دې وجې نه قیامت ته څه وایي؟ یوم التغابن. ومن یؤمن بالله، چا چې ایمان راوړه په الله، ویعمل صالحا، او هغه وکړه نیک عمل، نو یکفر عنه، الله به لرې کړي د هغه نه سیئاته، گناهونه د هغه چې کوم گناهونه یې کړي به ترې لرې کړي. ویدخله، الله به دننه کړي هغه جنات، جنتونو ته، تجري روان وی من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې، ابدا همیشه. ذلک الفوز العظیم، دقه د کامیابي لویه. والذین کفروا، هغه خلق چې هغوی کفر کړي، وکذبوا بآیاتنا، و هغوی دروغ ویلي زموږ آیاتونو ته، اولئک دغه خلق چې دي اصحاب النار، هغه ملګري د اور دي، خالدین فیها، همیشه به یې په دې کې، و بئس المصیر، او دا ډېر بد ځای د واپس کېدو دی. بیا مسله ده، ما اصاب من مصیبت، او به نه رسیږي هیڅ یو مصیبت، که هغه مالی وي، که هغه جانی وي، الا بإذن الله، مگر په حکم د الله. مصیبت که رسی د الله د فیصلې نه پس به رسی. و من یؤمن بالله، چا چې ایمان راوړه په الله، چې دا په عالم کې چې څه کیږي، که خوشحالۍ دي او که مصائب دي او که تکالیف دي او که ګټې دي او که تاوانونه دي، دا د الله د طرف نه دي. چا چې ایمان راوړه په الله، نو یهدی، الله به هدایت وکړي قلبه، دا غزړه ته، خدای دې نه کړي که مصیبت پرې راغی وی به دا د الله طرف نه دی. او دی مصیبت دا وجن الله پا ما باندی د دنیا خوشحالی را وستون کم دی او د آخرت خوشحالی را وستون کم دی. والله بكل شيء عليم الله په هر سیز باندې خبر دی. واتی الله تابیداری وکې د الله واتی الرسول الله او تابیداری وکې د الله د رسول. فإن تولیتم کشر تاسو وګرځېدی د الله د رسول اطاعت مونکو نو دوستانو فلا تضر الرسول تاسو به ضرر رسول ته ونه رسوي. ولې؟ فإنما على رسولنا البلاغ المبين بشک شته دی زمونږ په پیغمبر باندې رسول ښکاره. زمونږ د پیغمبر ذمواري څه ده؟ چې د الله دین واضح خلکو ته بیان کړي او پیغمبر خپله ذمواري پوره کړه. بیا د مسله د توحید الله الله پاک چې دی لا اله نشته دی معبود برحق لایق د عبادت الا هو مگر همغه دی. وعلى الله او خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون بروسه دی وکي مؤمنان. بیا مسله ده کله نا کله د دین دپاره رکاوټ مونږ دپاره ښځې ګرځي کله مونږ له اولاد ګرځي. نو وی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو بعضې خلک داسې وو چې مکه مکرمه کې ایمان راوړی وو خو چې کله دوی اراده د هجرت وکړه نو خپلې ښځې او بچي ورپورې ونښتل او جړاګانې ورته شروع کړې چې ستا په ایمان راوړو خو مونږ رضا یو خو په دې باندې مونږ خوشحاله نه یو چې ته زمونږ نه هجرت کوې. د جړا او د وجې نه هغه د هغوی زړه پې دغه شو وخوږېده او هجرت یې پرېښو. نو الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان من ازواجکم بېشکه بعضې ښځې ستاسو ټولې نه ان من ازواجکم بېشکه بعضې ښځې ستاسو و اولادکم او بعضې اولاد ستاسو عدو لکم هغه دشمنان دي ستاسو هلکه د دین نه منع کوي. دا بعضې څه کوي؟ بعضې ښځه به ستا امداد کوي په دین کارونو کې، بعضې بچي به ستا امداد کوي په دین کارونو کې. نو ځکه یې بعضې ووې د دې وجې نه فاحذروهم تاسو ځان بچ کړئ د دوی نه. بعضې صحابه وو چې ښځې ورپورې ونښتلې او بچي ورپورې ونښتل، هجرت یې ونه کړ. لکه عوف ابن مالک به درته راشي چې بیا دوی وروسته هجرت وکړه مدینې ته راغلل. خلکو چې دې سبقونه ویلي وو په دین باندې ځانونه پوه کړي وو او دا خواران اس نه خبر نو، نو دوی د خپلو بچو ته او د خپلو ښځو ته به غوسه شو او دې اراده وکړه چې سزا ولې ورکوم. نو الله دا آیتونه نازل کړه چې و ان تعفو کشر تاسو عفو کوئ و تصفحو تاسو درگذر کوئ مخ ګرځوئ و تغفرو تاسو بخشش کوئ. نو دې که ډېر ښه خبره ده. معرف القرآن استاذ وی اوخیار خلک هم داسې وی اوس را روانه ده د بچو بې اندازې کنټرول ساتي. بچو له ګورې ازادي مه ورکوئ. ځینې خلک داسې دي بچو له غټ غټ موبایل یې ورکړي او دا خیال نه ساتي چې زما بچي څه کوي او چا سره تعلق ساتي او چې بیا ورته مسلې پېښې شي بیا جړاګانې کوي. دام ده خو که کله ناکله بچو سروانی وکړه نو دا مه کوئ چې بچو سره قطع د تعلق وکړې. نه معافي ورته کوئ، درگذر ورته کوئ، لکه د چرګې په شان یې ځان ته رادغه کوئ، رانږدې کوئ. داسې مه وایئ چې ویشړې زر وکړه چې څه کوې، هلکه چې لاړ شې زر وکړه څه کوې نو بیا به هغه کارونه وکړي چې بیا به په خلاصېږي نه. و ان تعفو که چېرې تاسو عفو کوئ و تصفحو درگذر کوئ و تغفرو بخشش کوئ. نو دیا کې فایده ځکه ده، دا د الله صفت دی. فإن الله یقینا الله غفور الرحیم بخونکي او رحم کوونکي دی. انما اموالکم یقینا مالونه ستاسو و اولادکم او اولاد او بچي ستاسو فتنتون د امتحان دی. هلکه دا خپل مال رکاوټ د دین ګرځئ، هلکه دا خپل بچي رکاوټ د دین ګرځئ، نه دا امتحان دی. وروره نن زم سبق ته راځم، تم سبق ته راځي، زما دپاره څه رکاوټ نشته، زما دومره اجر نه دی. او چې ستا د پاره رکاوټ هم دی، هلته د دکان دی، هلته د بچو مسله ده، هلته د سارو مسله ده، هغه ټولې قربان کې او راشي، نو چې سره د رکاوټ نه راشي د دې اجر سي زیاتی د دغه نه د غیر رکاوټ نه. والله الله پاک چې دی عنده پنیس د هغه اجر عظیم بدله لویه ده. نو چې په دې خبرو پوه شوې نو فتقوا الله د الله نه ویریږي، د الله د احکامو پابندي وکړئ، د حرامو نه ځان بچ کوئ، ما استطعتم چې څومره ستاسو طاقت وي، واسمعوا د الله خبره واورئ، واطیعوا د الله د حکم تابعداري وکړئ، وانفقوا او تاسو ولګوئ خرچ کړئ خپل مال خیرا لانفسکم، دا خرچ کول بسی دا بخی د پاره د ځانونو ستاسو، هلکه چې خرچ کوئ په چا احسانات مه کوئ، ولې ته چې صدقې کې نو ماله دې ګټه ده که ځان له دې ګټه ده. ومن یوق شح نفسه، او څوک چې وساتلی شو بچ کړی شو د شوموالي د خپل نفس نه، شح شوموالي سره د حرص نه، اکثر مونږ چې انفاق فی سبیل الله نه کوو مسله شوموالي، نو کم سړی چې بچ کړی شو د شوموالي د خپل نفس نه، فاولئک نو دغه خلک چې دي هم المفلحون، هغوی کامیاب دي. بیا مسله ده، ان تقرضوا الله، که چېرې تاسو قرض ورکې د الله بندګانو له دا خپل مال، قرضاً حسناً، په قرض ښایسته سره، که داسې معنی وکړې د الله نه مراد دي بندګان د الله، که چېرې تاسو قرض ورکې د الله بندګانو ته مال، قرضاً حسناً، په قرض ښایسته سره، بې لالچ او بې تمې او په بل څه، نو یضاعف هو الله بدوشن کی دا لکم ستاسو د پاره یو، و یغفر لکم، الله به بخشش وکړي تاسو ته. یا دا دی چې دا اسې یو مثال دی، کله چې تاسو د الله په لار کې مال ولګو نو دام په حقیقت کې الله له قرض ورکو، دې ته یې قرض ځکه ووایي چې تاسو چې له شی ورکې نو خو بیا غدر کوي که نه، دقسې چې تاسو د الله د پاره شی ولګو پیسې دې ورکړې خو په قیامت کې به الله د دې په ځای څه درکوي، اجر به درکوي، بدله به درکوي. والله هلکه الله چې دا مونږ څه اعمال کوو الله یې قبلی، دا روپۍ لس روپۍ راوالو دا صدقه کوي الله قبلی، وی والله الله پاک چې دی شکور، هغه قدردان دی، شکور قدردان دی چې په اخلاص باندې او للهیت پکې وي، او معمولی نه معمولی شی راوالي او صدقه کې الله ستا د صدقې قدر کوي، الله قدردان دی او حلیم صبرناک دی، مخالف له زر عذاب نشي ورکول، زر عذاب نه ورکوي، علم څومره دی، عالم الغیب والشهاده، دغه الله عالم دی په پټ او په ښکاره، زمونږ چې کوم ښکاره دی او زمونږ پټ دی، العزیز الحکیم، او هغه غالبه دی په خپل حکومت کې، او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیر من الاولا. دعا وکړه یا الله ته زمونږ نه رضا شي، خدای خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي، یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي، خدای خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زمونږ نصیب وګرځي، ربه د قرآن مجید صحیح پویه زمونږ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې ربه مونږ صحیح پویه کړي، ربه د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي، ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، په قبر کې هم راکړي، په ورځ د قیامت کې هم راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي، سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي، دې علاقې خلکو ته هم دعا وکړي، دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، دې بازار خلکو ته هم دعا وکړي. وصلی الله تعالی